a servant girl, an empress. My galleon ship will fly and fall, fall and fly and fly and fall deep into your loveliness. And if we rise, my love, before the daylight comes, a thousand galleon ships will sail ghostly round the morning sun. Płyty, dużo muzyki. No i do posłuchania, do zanurzenia się w nią, ale też nie jest to taka płyta, która odwraca uwagę od codziennych czynności. To trzeba jej poświęcić chwilę i trochę uwagi, żeby zadziałała. A działa. Nick Cave and the Bad Seeds wróci jeszcze dzisiaj na chwilę, tak jak wraca Angel Olsen. Making my It's hard to say forever love, for if it's just so far, it's hard to say forever love, for tego utworu i znowu nie wiemy, gdzie jesteśmy, prawda? Angel Olsen. Co do następnej płyty, raczej jak się ją przesłucha, raczej nie ma wątpliwości, bo zespół The Avett Brothers bardzo, bardzo mocno sięga w stronę muzyki country, ale czasami się od niej odwraca i udało mi się na nowej płycie znaleźć parę takich utworów, które nie są nasycone tym country bardzo tradycyjnym, a jak najbardziej do nas powinny trafić. It's raining today. Let's stay in our room. Be patient, babe. The clouds will break soon, but I must confess, I'm glad if they stay. I don't wanna leave. It's raining today. Invisible dawn, all of the edges are frayed. No warmth on my shoulders, no breeze to carry these old worries away. My hat's on the porch, it's heavy and soaked. I'm on the steps and I don't have a coat. What do I do? What can I say? It's raining today. The house framing crew all can sleep in. The brick masons too. Boss wants it done, but he'll have to wait. I can't go to work. It's raining today. It's raining today. What does it mean? Probably not much of anything. Still I can't resist to let my thoughts stray. What harm will it do? It's raining today. Here and then gone, invisible dawn. All of the edges are frayed. No warmth on my shoulders, no breeze to carry these old worries away. My hat's on the porch, it's heavy and sore. I'm on the steps and I don't have a coat. What do I do? What can I say? It's raining. It's raining. It's raining. It's raining. It's raining. It's raining. It's raining. It's raining. Dawno nie słyszałem tak plastycznej piosenki, tak pasującej do tego nastroju siedzenia w domu, patrzenia przez szybę. Tam pada, pada, pada. Tak kończy się nowy album The Avett Brothers, Closer Than Together. W środku dużo radosnych dźwięków, ale to zakończenie bardzo, bardzo jesienne. A skoro jesień, to na przykład przeziębienie albo grypa. keep shining flu, czyli niechlubna grypa. I w ten oto sposób rozpakowaliśmy kolejny album, na który czekaliśmy od tygodni, od miesięcy. Amber Webber i Josh Wells, czyli Lightning Dust. Album Spectre właśnie się pojawił. Czy jest tak mocny, jak mogliśmy się spodziewać po ostatnich występach Amber Webber? No nie, nie, to jest właśnie ta odskocznia. To jest to miejsce, gdzie ona może spokojnie rozprostować kości i zaśpiewać. Lightning Dust. Najnowszy album kończy się takim oto utworem. Got you running in circles. Jak się posłucha trochę tego głosu, to nie sposób się od niego uwolnić. I to z drugiej strony rozpoznaje się go wszędzie. Bardzo, bardzo charakterystyczny głos Amber Webber. Tutaj w tym przypadku w projekcie Lightning Dust. No ale przecież znamy ją i wraca do nas od czasu do czasu w różnych innych sytuacjach. Przecież spotykamy się z nią od czasu do czasu. No dobrze, do usłyszenia mówię. Chociaż mam nadzieję, że do tego albumu będę jeszcze wracał w kolejnych audycjach, ale dzisiaj zaraz obok Wilco. No bo przecież po pierwsze byli niedawno w naszym kraju, a po drugie nowy album właśnie się pojawił. We were lucky, that's for sure. Jeff Tweedy napisał, że to jest 11 album Wilco. Trochę nie chce mi się wierzyć, ale skoro on tak twierdzi, to znaczy, że tak jest niemożliwe. Out to Joy. Nowy album właśnie się pojawił. Ostatnie, przedostatnie spojrzenie na zegar 17 do 6. To znaczy, że czas na kropki. I co? A, 22 do 6, przepraszam. To znaczy, że mamy trochę więcej czasu na kropki. To pierwsza, najważniejsza płyta. Dla wielu być może najważniejsza płyta tego roku. Dla mnie to taki trochę Black Star, ale nie wiem, czy tego kalibru. Through the chapel, oh, the calendars are turning. A Jesus freak on the street says he is returning. Well, sometimes a little bit of faith can go a long, long way. Your soul is my anchor. Never asked to be freed. Oh, sleep now, take as long as you need. 'Cause I'm just waiting for you, waiting for you. Zrobić, żeby się nie odezwać po tym utworze. Do posłuchania, do sprawdzenia. Jeżeli ktoś nie usiadł w czwartek o 23 i nie spędził półtorej godziny z Nickiem Cave'em, to polecam znaleźć trochę czasu, żeby nawet niekoniecznie kupować płytę, ale spróbować zrozumieć, co tam w tej głowie siedzi. Nick Cave and the Bad Seeds właśnie się właśnie do nas wrócili. A my wracamy jeszcze, stawiając kropki, do Dallasa Greena, City and Color. Znowu mamy mocną kropkę. Zresztą tytuł albumu też sugeruje A Pill for Loneliness, pigułka na samotność, City and Color to nazwa tego projektu. Jeszcze jedna kropla obrodziło nam w tym tygodniu. No cóż, Beth Hart. Passion from your fingers is an awesome rendering, elastic impression of falling. Współczuję tym wszystkim mniej znanym artystom, których albumy zostały w tym tygodniu przykryte przez te wielkie, potężne, jesienne, emocjonalne albumy. No ale Czy to nie emocje są w tym wszystkim najważniejsze? Mam nadzieję poprawić się za tydzień. Mam nadzieję, że państwo spotkam się z państwem za tydzień w Mikrokosmosie z piątku na sobotę między 4 a 6 rano. A za dziś już dziękuję artyści. Grażyna Oczkowska, która dyżurowała przy konsolecie, i Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia. Disagree. Don't say you know my type. I'm one of a kind. Let's thank God for merciful variety. Far too smart to fall for the part that I've been playing. Siedemdziesiąta piąta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Piąty października, czwartek. Od rana miasto opuszczają kolejne oddziały Armii Krajowej. Córka dowódcy powstania, generała Antoniego Chruściela Montera, Jadwiga Chruściel, wspomina, że mimo kapitulacji powstańcy nie dali się ani złamać, ani zastraszyć. Ten wymarsz, to jest nawet dziwne, jak człowiek może przyjąć takie, przecież wiedziało się o obozach koncentracyjnych i o rozstrzeliwaniu i nie wiem, czego się ktokolwiek mógł spodziewać, ale jakoś nie było zastraszenia takiego, że ojej, idziemy na kto wie do czego, jakoś, ja szczerze, ciągle byliśmy razem i do dzisiaj nie potrafię rozwiązać właśnie tego. Jako ostatnia opuszcza Warszawę kolumna 15. Pułku Piechoty pod dowództwem podpułkownika Franciszka Rataja Pawła. Ze Śródmieścia wyszło do niewoli niemieckiej 11 668 żołnierzy z dowódcą generałem dywizji Tadeuszem Komorowskim Borem oraz 5 generałami. Mimo ustaleń kapitulacyjnych Komorowskiemu i pozostałym dowódcom groziła śmierć. Kiedy przebywali w niewoli w Berlinie, nadszedł rozkaz rozstrzelania ich, jednak na zmianę decyzji Adolfa Hitlera wpłynął jeden z niemieckich generałów, wspomina Bór Komorowski. Niemcy zaczęli wtedy formować organizację wojskową Werwolf, która miała prowadzić działalność partyzancką na tyłach nieprzyjacielskich w razie wkroczenia ich na teren Rzeszy. Berger argumentował, że przyznanie nam praw kombatanckich i potraktowanie jako jeńców może stworzyć wygodny precedens dla Werwolfu. Przyszła wreszcie depesza odraczająca decyzję. Od 5 października Niemcy z pasją przystąpili do niszczenia Warszawy, mówi Katarzyna Utracka, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego. Tworzono takie specjalne oddziały, które rabowały to, co się dało. Dzieła sztuki, mienie warszawiaków, urządzenia fabryczne, wywożono nawet latarnie uliczne, krawężniki, druty. Wszystko to, co się mogło przydać, było wywożone w głąb Rzeszy. Po opróżnieniu miasta na rozkaz Hitlera specjalne oddziały przystąpiły do systematycznego niszczenia. Połowa miasta mniej więcej była zniszczona. Wysadzone budynki, wypalone kamienice. Zgodnie z postanowieniami układu kapitulacyjnego w Warszawie pozostał w celach porządkowych 300-osobowy batalion osłonowy. Żołnierze ci opuścili Warszawę dopiero 9 października. Powstańcze kalendarium przygotowali Edyta Poźniak i Witold Banach we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Czytał Robert Chojecki. Autopromocja. Na trójkowej antenie zadebiutowali 36 lat temu legendarnym Czemko. Teraz przywieźli do studia imienia Agnieszki Osieckiej nowiutki album Chase the Setting Sun. Zapraszam na retransmisję koncertu Red Box już dziś w liście osobistej po 19. Piotr Metz. Autopromocja.